mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem, onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. A na uzlazi su nam također i naši gosti, naime i danas ih slušamo u sljedećim minutama. S nama je Goran, kao što je bio i prošlog puta, a pridružio nam se i Darko. Goran Sabol, lokalni koordinator zelenog telefona za Međimursku županiju. Dobar dan. Dobar dan, evo svim slušateljima Hrvatskog radija Čakovca. Darko Bubanić, komunalni redar grada Preloga. Darko, dobar dan i vama. Dobar dan i svim slušateljima na području Međimurja i okolice. Ekološki problemi su, nažalost, uvijek prisutni, učestali kako, gdje, u Prelogu vjerojatno nešto malo manje. Čuli smo da se svi koji se žele žaliti ili možda vide, primjećuju neki problem, mogu javiti na broj zelenog telefona 072 123 456. Goran, kakva je situacija, koliko se često javljaju ili sve rijeđe? Pa evo ga, možemo reći da sad ono je četvrti, peti mjesec kad je došlo proljeće da imamo sve više upita i što se tiče cijele Međimurske županije, ali uvijek nam je ta nešto zapne za oko, to je upravo grad Prelog koji evo ga, čim duže sve ima manje nekako poziva, manje ima tih poziva. Zašto je tako? To ćemo sad saznati. Recite Darko, što je dobro, što nije dobro u Prelogu i okolici na području Preloga općenito? Pa što se tiče okolice, ja mislim da je prosjeko jako uredna i čista, a to najviše moramo zahvaliti našim građanima koji se drže nekoga reda, a tu je i komunalno poduzeće Prekom koje uredno zbrinjava taj otpad i prikuplja i na kraju sam tu ja koji sam najgora solucija ako treba izlaskom na teren. I tak. A imate lijepo sve uređeno, zelenilo, prekrasno, krajolik, sve u cvatu upravo ovih dana, jako je lijepo u vašem kraju, posebno na Marini, posebno u Otoku, pa u Prelogu i okolici. Pa da, uredno je čisto, je to uredno održavamo. Recimo, ja sam našim građanima dostupan 24 sata, da li to bila subota, nedjelje, koji je praznik, ja imam stalno službeni mobitel u sebe i prijave razno razne, kaj mi oni znaju, ako kaj vide, ko zamijeti, kaj me nazovu da se to riješi. I tako, uređujemo okoliš, imamo to komunalno poduzeće koje uredno kosi, čisti sve. I nema većih poteškoća. Pa za sad nema. Gorane, jel se oni javljaju i na taj broj 072 123 456 s njihovog područja ili isključivo gospodinu Darku Bubaniću? Pa javlja se, mislim, kroz 072 123 456 zapravo smo zaprimili malo poziva baš s tog područja, tako da nagađamo da se vjerojatno gospodinu Bubanić, oni direktno građani obraćaju, da je tamo, evo ga, budemo nazvali poznate ličnosti, dosta vjerojatno popularno zbog toga, ne, pa evo ga, imamo i taj dojam da je sve tamo baš upravo funkcionira nekako bi, evo ga, trebalo, da su barem u Međimurskoj županiji jedan od tih svjetlih primjera, ne, što se tiče barem naše statistike koje mi vodimo. Zašto je tomu tako? Zašto mali broj prijava iz grada Preloga, Gorane, vi ste htjeli pitati gospodina Darka? Tako, evo ga, ja bih ga pitao, ne baš čemu je ta tajna toga da imamo toliko mali broj prijava s tih... Evo, kako sam prije napomenuo, zbog svijesti građana, i gledajte, ja neke stvari pokušam ljudske riješiti, a drugi pot kad se izađe van nema više razgovora i ne zna kaj, zna se kaj očekuje kazna i to je to. Sljedeće pitanje, Goranova se vjerojatno odnosi i na određene probleme u Prelogu ili, Gorane? Pa upravo sam to htio pitati baš evo gospodin Bubanić da malo podijeli to s našim slušateljima svima, ne, znači koji su to najčešći problemi da se malo bolje poznamo na području grada Preloga s kojima se on osobno susreće, što zapravo kad već ne prijavlja nama, kad građani prijavlja njemu, koje su to te stvari koje treba riješiti, što njih muči? Najgore stvari su recimo bacanje smeća iz automobila. Kraj ceste, to je jedan od gore stavka. Stavke, ljudi se voze, velike broje automobila i samo neka svaki stoti automobil baci većicu smeća van iz sebe, to vam je za mjesec dana ogromne količine. To je najgori problem. Da, suradnja sa ostalima institucijama, svima koji brinu o tomu? Pa da, surađujem sa svima. Surađujem isto to sa 112, zovu me recimo ako treba maknuti, ne znam, gunilo životinju sa ceste, ako grad pade na cestu, je tako, kad sam ja nadležan za naše lokalne ceste, onda ja reagiram, inspekcije, poljoprivredne inspekcije, zaštite okoliša, Uostalom, skoro svim inspekcijama sarađujemo da vidimo koje kakve ovlasti. Gorane, recite, jel se odazivaju zelenim čiskama? O tom smo i prošli put pitali u emisiji, pa smo čuli odgovore, međutim, kako je to u Prelogu? Hoćete vi pitati ili? S obzirom na to da ste izrazili želje da vi želite postavljati neka pitanja. Evo ga, može, evo ga, mene bi evo ga zanimalo baš da bi upravo htio to malo ispitati. Evo ga, znamo da je područje grada Čakovca isto tako bilo, ne, su škole, smo napomenuli na Dan planeta Zemlje, organizirale zelenu čistku, neki građani se priključili, to je bilo upravo 22. travnja, neki ostatak Hrvatske se 23. travnja u subotu priključio masovno zelenoj čistki, a koliko smo saznali, grad Prelog je organizirao zelenu čistku i on je držao čak dva tjedna. To je počevši 15.4., znači 14 dana do 29. Pa bi ja htio, evo ga, baš upravo pitati gospodina Bubanića kako je urodilo plodom ta akcija dva tjedna, koliko se građana odazvalo i koliko toga se riješilo tih nekih lokalnih problema, pokupilo tih tokom mrskih vrećica koje bacaju ljudi iz auta. Da, to je da pođe grada Prijedloga se uključilo dosta i udruga za čišćenje smeća. Većinom su lovci odjedan svoj dio, ribići svoj dio, labodi taj nautički klub svoj dio, osnovna škola oko škole, glavno srednja škola opet svoj, glavno dosta bilo uključeno ljudi, ali svake godine ima sve manje i manje smeća, kad nam je jako drago. A to se očinom ta smeća kad je bačeno iz auta, razne vrećice najlonske ili vreće od gnojeva, vjetar razbaca i tak, nije neki on otpad kad je bil za okolino štetat, nek te sitne stvari koje se evo, svakodnevno koriste i nažalost bacaju. U sljedeće dvije minute imamo vremena, odnosno mogućnosti pozvati i vas, dragi naši slušatelji, ukoliko vi imate kakvo pitanje, možete nam se javiti odmah na broj našeg telefona 040-310-547. Iskoristite svakako ove dvije, tri minute za pitanje. Možete pitati ili gospodina Darka Bubanića, komunalnog redara grada Preloga, ukoliko želite nešto saznati vezano uz Donje Međimurje, ili Gorana Sabola, lokalnog koordinatora zelenog telefona za Međimursku županiju. Naš je broj 310547, a njihov je broj za sve moguće prijave 072-123-456. Halo. Dobar dan, imam dobar dan. Za emisiju. Može, izvolite. Jesam dobila Hrvatski radio Čakovec. Jeste. Pozvali smo da se javimo. Može, izvolite, slušamo pitanje. Aha, znači prema rezultatima istraživanja moje mjesto u zajednici koje je udruga Zora provela početku. Morate malo stišati radio, znači skroz se maknite od radija. Može? Evo, samo trenutak. Dobro. malo mi kasni, pa evo. Okay. Znači, prema rezultatima istraživanja koje je udruga Zora provela početkom ove godine, Međimurci je ispalo najnezadovoljniji su s radom komunalnih redara u rješavanju svojih problema vezano uz komunalije. Pa me zanima, znači pitanje za komunalnog redara, što bi jedinice lokalne uprave mogle i trebale napraviti da se komunalnim redarima olakša, da mogu efikasnije raditi i da građani budu zadovoljni, a da bude recimo efikasno kao što gospodin veli da je to u gradu Prelogu. Može, hvala na pitanju, lijep pozdrav, do slušanja. Hvala. Evo, slušamo odgovor. Može, gledajte, naši ljudi, po mojem, komunalni redari, oni su dužni samo za javne površine, a ljudi zovu i zbog susjedskih razmirica, ne, puno tih stvari ima kaj nisu u našoj nadležnosti. I onda su ljudi nezadovoljni, ali ja ne znam točni primjer gdje nisu ljudi zadovoljni radom komunalnog redara. Ja hoću da mi neko postavi pitanje, zakaj nije na javnoj površini to i to napravljeno, a ne zakaj moj susjed je složil ogradu pol metra na moju ogradu. To me ne zanima, jer je to stvar drugih institucija. Da. Razumite? E zato ja ne znam na odgovor na koje pitanje, zašto i po čemu nisu zadovoljni ljudi radom komunalnog redara. Dobro. Hoću s tebi konkretno pitanje. Jasno, slušamo drugo pitanje, ujedno i posljednje. Halo. Halo. Hoćemo vas čuti, dobar dan. Evo, u eteru ste, međutim ništa od pitanja, tako da za kraj možda samo, Gorane, da čujemo neke savjete, što ponovno poručujete slušateljima. Pa evo ga, mi iz Nobelisa uvijek... Možda malo bliže mikrofonu. Da, može, evo, prostite. Znači, mi iz Nobelisa uvijek sugeriramo građanima da se što više uključujete na aktivnosti volonterske, ne, da se što više pazi na bacanje otpada, pogotovo za to nepredviđena mjesta, ne, da se to malo više kontrolira. A ono što bi, evo ga, ja, ako bi mi dozvoli, evo ga, isto pitao čovjeka koji nam je sad ovdje, gospodina Darka Bubanića, iz prve ruke, da čujemo kakvi bi savjet imali komunalni redari da podijele s našim slušateljima, ne, da se što bolje to brinemo o našem okolišu, da ga što bolje zaštitimo, je da samim time i ostatak Međimurja ima dobre rezultate kao isto grad Prelog na tom području, znači čim manje poziva, sve veću uređenost. Evo, ja bih se nadovezao na to pitanje. Što se tiče toga, ja bih zamolio naše građane da što više surađuju sa komunalnim redarima, jer mi ko ljudi ne bemo 24 sata spavati na jednom određenom mjestu. Jer stvarno ja izlazim van radnog vremena i dostupan sam ljudima stalno, ali neke stvari ti izbjegnu i ne stigneš vidjeti, recimo, to. Jer sam neko se, ne znam, pelja na večer, šuto pelja ili ne znam kaj, i on skipa na javnu površinu, a nekoga uvijek vidi. Pa bi molio malo veću suradnju građana sa komunalnim redarima, a ne samo nekoga spočitavati za neći posel bez ikakve pomoći i suradnje. Evo, sljedećom prilikom, nadam se, imat ćemo više vremena i saslušati naše slušatelje, također i vaše savjete i upute. Hvala najljepše, lijepi pozdrav i do slušanja. Pozdrav slušatelja. Pozdrav slušatelja. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi.